Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugünkü programımızda da kentsel dönüşüm konusuna devam edeceğiz. Telefonla bağlanacağımız Profesör Doktor Metin İlkışık'tan, Metin İlkışık hocamızı programımızı sürekli dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Yer bilimci ve geçmişte birçok kereler kendisiyle program yapmıştık ve onun görüşlerini alacağız kentsel dönüşümle ilgili olarak. Kentsel dönüşüme ilişkin ayrıca programımızın son bölümünde bazı haberlerimiz de olacak. O haberlerimizi de size aktaracağız. Durum nedir? Ne tür çalışmalar yapılıyor? Bakanlığın en son yaptığı açıklamalar nelerdir? Bunların hepsini size aktarmaya çalışacağız. Evet, şimdi telefon hattımızda Profesör Doktor Metin İlkışık hocamız var. Metin hocam, merhabalar. Merhabalar Sayın Gürhan Bey ve diğer arkadaşlar ve izleyenler. Sağ olun hocam, çok çok teşekkürler. Biz uzun süredir sizinle görüşememiştik. Özellikle de bu kentsel dönüşüm konusundaki fikirlerinizi almak istiyoruz. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Bunu çok genel anlamda soruyorum. Çünkü senelerden beri beklediğimiz ülke çapında, kentler bazında, belediyeler bazında, ilçeler bazında ele alınmaya çalışılan bir projeyle karşı karşıyayız. Oldukça devasa, büyük bir proje. Bu konuda çok fazla sayıda program yaptık. Bu programların bir kısmında konunun aksayan yönlerine işaret etmeye çalıştık. Evet. Onun için şimdi sizin de görüşlerinizi almak istiyoruz. Bir de tabii detaylara ilişkin birkaç sorumuz da olacak mutlaka. Sorulardan korkarım, hep sınavdır. Estağfurullah hocam. Böyle bir fırsat oluştuğu için de teşekkür ederiz. Açık Radyo'yu her zaman kutluyoruz bu konuda. Israrla, büyük bir gayretle bu konunun önemini hep gündemde tutmaya çalıştı. Buyurun, dinliyorum. Evet, hocam şimdi bir kanun yayınlandı biliyorsunuz. Kanuna dayalı olarak yönetmelik çıktı. Ve uzunca bir süreden beri de özellikle bazı belediyelerin çok önde olduğu bir kentsel dönüşüm projeleri manzumesiyle karşı karşıyayız. Aslında işi de biraz karıştırdık gibime geliyor. Çünkü bazı belediyelerin açıklamış olduğu kentsel dönüşüm projeleri onların zaten gündeminde olan, geçmişten beri takip ettikleri projelerdi. Ama bunlarla kanuna dayalı, yani afet alanlarının dönüştürülmesine ilişkin konunun biraz birbirinden ayrılması gerekiyor herhalde. Burada nasıl düşünüyorsunuz? Sizin yaklaşımınız nedir? Bir de tabii ki esas itibariyle bu kanun ve kanunla birlikte getirilmek istenen yeni düzenlemeler konusundaki görüşleriniz nelerdir? Evet, şimdi tabii çok yönü olan bir uygulama. Uzun yıllardır üzerinde ısrarla yapılmasını talep ettiğimiz, toplumun da bir noktada bu talebi desteklediği, ya hadi yapacaksanız yapın anlamında bir davranış gösterdiği bir uygulama. Prensip itibariyle başlaması iyi oldu. Ama dediğiniz gibi her kanunun uygulamasında olduğu gibi bunun da uygulama süreci içinde muhakkak acaba şöyle mi olsa böyle mi olsa dediğimiz yönleri olacak. Bir kere dediğiniz gibi yani örneğin İstanbul bu konuda çok şeyler yaptı. Büyükşehir'in öncülüğünde ve diğer makamların öncülüğünde İstanbul'da çok veri birikti. Akademik olarak da çok çalışmalar yapıldı. Ciddi araştırmalar oldu tabii. Evet. Son cümlenizi duyamadım. Oldukça ciddi araştırmalar yapıldı tabii bu geçirdiğimiz evet. 13 yıl boyunca. Evet. Belki şöyle söylemek lazım. Bu İstanbul'da başlayan ve daha doğrusu işte 99 depreminden sonra Türkiye'de oluşan faaliyetler grubuyla birlikte ilk filizlerini İstanbul'da veren bir uygulama. İlginç olan bir şey bunun ateşleyicisi Van depremi oldu tabii ki. Evet. Yani Van depreminde karşılaşılan manzaranın yöneticilerimiz tarafından özellikle başbakanımız tarafından görülmesi ve işte hadi bu işi başlayın denmesi bir açıdan dediğim gibi olumlu bir sonuç. Şimdi acaba diğer kentlerimizin durumu nedir diye baktığımızda her yerin İstanbul gibi hazırlıklı olmadığı biliniyor. Bunların belki en tipik örneklerinden biri örneğin sakınım haritaları diye isimlendirebileceğimiz yani o bölgedeki tehlikeleri belirleyen haritalar demeti diyelim. Çünkü tehlikeler sadece deprem değil, sel de var, heyelan da var, farklı şehirler için farklı riskler var. Ama hepsi içinde afete maruz bölge olduğu için bir dönüşüm yapılması da lazım. Bu haritalar her şehirde hazırlıklı değil, onu demek istiyoruz. İstanbul'da dahi deprem konusundan belki biraz daha hazırlıklıyız. Ama diğer riskler tam anlamıyla etüt edilmiş değil. Eksik yanları var. Bu biraz zaman isteyen bir şey. Evet. Kolay değil. Yani 3 günde 5 günde hazırlanacak bir şey değil. Uzmanlık isteyen, çalışma isteyen, projeler isteyen bir çalışma. Ama bunları da beklersek uygulamaya geçilemeyecek. Uygulamaya bir noktada düğmeye basılmış durumda, geçilmiş durumda. Dediğiniz gibi belediyelerin eskiden beri düşündüğü bazı projeler var. Yani işte şehrin yıpranmıştır, riskli bölgesidir vesairedir. Ya oralarda bir şeyler yapalım diye hazırlıkları var. Oradan başlanması da normal. Biz hep baştan beri 2-3 tane ilçenin üzerinde durduk. Araştırmalar açısından uygundu. Şimdi isimlerini vermeyelim İstanbul için. Ama başka bir ilçede hazır bir proje varsa ve orada da o risk varsa afete maruz yani nedir basitçe deprem tehlikesi karşısında hasar görme olasılığı yüksek bir bölge varsa madem orada anlaşılmış orada devam etsin. Bunda mahsur yok. Neden mahsur yok? Her şeyden önce halk güzel bir uygulama örneği görmek ister. Projeye desteklemeye devam etmesi için o bölgede düşünülmüş olan projenin gerçekleşmesi ve onun başarılı olarak yeni sahiplerine aktarılması diğer kesimlerde bu konudaki yaklaşımları güçlendirecek. Dolayısıyla o riskli alanlar sadece afet açısından değil başka amaçlarla da oluşturulup bugün uygulamaya geçildiyse diyelim Esenler'de olduğu gibi. Burada ikinci bir husus daha var. Oradaki insanlar hepsi özel mülkiyet sahibi ve bir hukuki olarak bunların bir biçimde hukuki bir anlaşma sağlamış olması lazım. Aksi halde orada uygulamaya geçmekte zorlanıyor tabii. Kendi aralarındaki anlaşmayı kastediyorsunuz değil mi hocam? Kendi aralarında ve sonuçta da tabii işte uygulayacak devlet diyelim belediye vesaire bir takım haklarını devretme noktasında. Bunu sağlamak çok zor ama bir iki başarılı örnek çıkarsa bundan sonrası daha da kolay olacak diye düşünüyorum. Bu açıdan Ben pek karşı değilim. Yani gerçekten o bölge tam anlamıyla afete maruz mudur? Yoksa başka yanları mı vardır? Olsun. Afete, yani öyle bir şehirdeyiz ki, İstanbul için konuşuyorum. Neresi afete maruz değil diye insan düşünüyor tabii yani. Çok haklısınız. Evet. Bazı bölgelerde risk daha çok tabii. Bunu herkes biliyor. Tekrar dediğim gibi, yani bunu keşke diğer yani isimlerini de verebiliriz. Yani işte Hatay için, ne bileyim Muğla bölgesindeki bazı kentlerimiz için, hatta İzmir için, Balıkesir için, Bursa için bunları yapabilseydik keşke. Şimdiye kadar bunların verileri o kadar İstanbul kadar hazır olmadı maalesef. Evet, en son Sayın Bayraktar'ın yaptığı açıklamalara bakarsak, evet, başında çok önem verilmeyen bir nokta çok ön plana çıkartılmaya başlandı. Yani yararlanıcılar, şu anda riskli binada oturanlar, evet, el vermediği takdirde, kabul etmediği takdirde hiçbir şeyin yapılamayacağını, evet, ve mutlaka bu işin hem belediyelerle hem çeşitli riskli bölgelerde oturan, binalarda oturan insanlarla birlikte yürütülebileceğini belirtmeye başladı. Son verdiği bütün mesajlar böyle. Siz, evet, de böyle bir şey, yani politikada daha bir rahatlık, daha bir katılımcı olmayı özendiren bir yön tespit edebiliyor musunuz? Nedir bu konudaki görüşünüz? Şimdi tabii bu sadece benim fikrim değil. Bu İstanbul Deprem Master Planı'nda olsun, ondan sonra yürütülen pilot projelerde çalışan birçok akademisyen, uzman kişi hep bunu önerdi. Yani sonuçta madem ki biz demokratik bir süreç içindeyiz bu ülkede ve insanların özel mülkiyet hakkı varsa, muhakkak ki onlarla bir uyum sağlanmalı, bir karşılıklı anlaşma olmalı ki bu iş biraz gönül rızasıyla. Fakat menfaatler işine girdiği zaman bu grubun içinden birisinin menfaati başka birisinin menfaatini de engelleme noktasına gidiyor. Evet. İşte kiracılarla ev sahiplerinin ilişkileri veyahut ne bileyim işte alt katta bulunan bir ticari birimin, diyelim basit bir bakkal dahi olsa, o kişinin iş yeridir. Adam gene orada işini devam ettirmek istiyor. Yukarıki mülk sahipleriyle bir anlaşmazlığa düşüyor. Yani bu tür böyle çok ayrıntılı problemler yaşandı ama sonuçta ana fikre baktığınız zaman, kanun ne derse desin, insanlar mutlu değilse, insanlar yapılan işten memnun değilse muhakkak bir yerinde aksayacaktır. O nedenle işin başında insanları bu işe razı etmek lazım. Bunun da en iyi yolu anlaşmış bir grup üzerinden bu işin uygulamasını yapıp insanlara göstermek. Bakın, artık biz elimizdeki teknolojik imkanlarla daha dayanıklı, daha güvenli yapılar oluşturduk. Buna geçin, ufak tefek işte artıları eksileri olabilir ama daha güvenli bir ortamda yaşayacaksınız. Kent bilimleri açısından daha sağlıklı bir ortamda yaşayacak. Bunu gösterebilirse devlet insanlarına, diğer insanlar da daha çabuk bu uyumu sağlamak için çalışacaktır diye düşünüyorum. Bu olmadığı takdirde muhakkak birçok hukuki problem çıkacaktır. Yani kanun, ben bunu tanımıyorum demekle olmaz. Yarın bir gün kanun ilgili bir makama sorulur, o da iptal eder. Yani zorla bir şey yaptıramazsınız şeyi diye, evet, düşünüyorum. Evet, bu mümkün değil. Hocam, şu anda İstanbul'da fiilen başlamış uygulamalardan herhangi birisiyle ilgili bir örneği biliyor musunuz? Yakından takip edebildiğiniz bir şey var mı? Çalışma var mı? Valla belediyeyle olan ilişkilerim 2 sene önce bitti. Açıkça, evet, öyle diyelim. Tabii dostluğumuz, merhabamız oradaki idari makamdaki kişilerle devam ediyor ama fiilen herhangi bir şeyin kontrolünde değilim. Herhangi bir vatandaş gibi tabii izliyoruz. İşte Esenler'de var, Bayrampaşa'da var, Gazi Osman Paşa'da bazı şeyler ilan edildi. Bunlarda en çok benim dikkatimi çeken, şimdi riskli alan ilan etme, yani bir bölgenin riskli alan ilan edilmesinin teknik koşulları var. Bir biçimde ilgili makamlar, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu orayı riskli alan ilan ediyor ve devam ediyorlar. İnsanlarla uyuşma aşamasına geçiyorlar. Orada rezerv alanlar var. Şimdi bu iş yapılırken gerçekten yer bilimleri açısından tüm veriler dikkatli inceleniyor mu? Ondan çok emin değilim. Daha da endişe ettiğim rezerv alan olsun veya riskli alan olsun. Buradaki binalar işte giderilip arsaya çevrilip yeniden yapılaşmaya geçildiği zaman yer bilimleri açısından gerekli veriler dikkate alınacak mı? Onun altlıkları çok da hazır değil. Evet. İstanbul için belki bu söylenebilir, mümkündür diye, ama diğer şehirlerimizin çoğunda bu sıkıntı var. Bunu görüyoruz. Mesela yani işte Van büyük bir gayretle orada birçok şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama hala bazı etütlerinin daha ihalesi yeni yapılıyor. Evet. Ama şunu da yanlış bir anlaşılma durumunda olmayayım. Yani ya bunları yapalım bitirelim de onu bekleyelim ondan sonra yapalım değil. Çünkü depremin ne zaman geleceği veya başka bir büyük afetin toplumu ne zaman etkileyeceği o kadar belli değil. Onun için bir an önce de bu işi yapmak lazım. Hem hızlı hem doğru yapmanın yollarını bulmak lazım. Biraz yani o konuda dikkat, özen gösterilirse sorun çözülür diye düşünüyorum. Evet. Hocam bir noktada önemli bir şeyi belirtiyorsunuz. Yani sonuç olarak özellikle de İstanbul'da oldukça detaylı bir yer bilimleri çalışması yapıldığını biliyoruz. Bunun doğru. Ötesinde gereken artık parsel bazında bir inceleme midir? Neyi kastettiniz? Onu tam anlayamadım. Şimdi bildiğiniz gibi rezerv alan veya riskli alan belirlemeleri sadece İstanbul'da değil. Son çıkan şeylerin içinde başka illerde de var. Görüyoruz. Evet. Bu illerde bu tür veri tabanlarının tam anlamıyla hazır olduğu kanıtında değilim. Evet. Onu özellikle kastediyorum. Şimdi İstanbul'a gelince tamam İstanbul'da da çok şey var ama bu bilgilerin bir kısmının imar planlarına artık farklı ölçekler olabilir tabii yani ne anlamda imar planı ona girmeyeceğim. Evet. Tam olarak işlendiği kanısında değilim. Bir örnek vereyim müsaadenizle. Birçok toplantılarda bunu meslektaşlarıma arz ediyorum. İstanbul'un batısı için, Avrupa yakası için deprem bölgeleri haritasına baktığımızda bir takım zonlar görürüz ve bu zonlara göre depreme karşı bir çeşit güvenlik katsayısı olan A0 diye katsayılar seçilir. Bunların en yükseği en riskli bölgededir ve kıyıdadır. Kıyıdaki değerler en yüksektir. Yapılacak binanın beton, demir vesaire statik hesaplarını etkileyen bir katsayıdır bu. Evet. Şimdi hep söylediğimiz şey bu. Bu deprem bölgeleri haritası 96 yılından beri yasal olarak uygulanan ve uymak zorunda olduğumuz bir harita. Fakat teknik açıdan baktığımız zaman bu haritanın eksik yanları var. Yapılan modellemelerde şunu gösteriyor ki bu harita İstanbul'un Avrupa yakası için yanlış. Kasten yapılmamış. O günkü koşullarında bilgiler öyle çıkmış. Fakat bu yasalaşmış. Şimdi revizyona ihtiyacı var. O revizyon yapılmamış durumda. Bunun anlamı şu. Birinci derece deprem bölgesi diye gözüken kıyıdaki bölge aslında daha geniş. Arkaya doğru genişlemesi lazım. Ha, bunun pratikteki şeyi şudur. Arkadaki bölgelerde bu katsayı daha düşük seçildiği için binalar bugün yasal olarak depreme daha az mukavim inşa edilmekte. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Yani hukuken insanlara bir kapı açıyorsunuz. Sen istersen daha düşük katsayı al. Kimse durup dururken arttırmak istemez. Maliyetleri etkiliyor çünkü. Tabii. Kanunen bu hakkındır. Daha düşük katsayı al. Ama şu söylenmiyor. Bu katsayı küçük aldığın için şimdi güvencen biraz daha düşük. Bu İstanbul'un batısı için böyle bir şey. Biraz teknik bir konu. Karışık anlatmış olabilirim yok, ama. Yok, çok net. Çok net söylediğiniz. Evet. Bu deprem bölgeleri haritasının özellikle batısında, İstanbul'un batısında revizyonu lazım. Diğer şehirlerde de bu tür problemler var olabilir yani. Onlara tabii bakmak lazım. Onu söylemek istiyorum. Tabii. Şu anda İstanbul'da ve diğer kentlerde yürütülmekte olan çalışmalar için biliyorsunuz yetkili kuruluşlar ilan edildi. Evet. Bu yetkili kuruluşlara incelemeye yetkili. Değil mi? Evet, incelemeye yetkili. Yani biz, alo. Evet, biz oturduğumuz binayla veya daireyle ilgili bir sorun tespit ediyorsak, bir risk tespit ediyorsak, bunu netleştirebilmek amacıyla bu şirketlere, ofislere başvuruyoruz. Doğru. Bu ofislerin mevcut hem kanun hem de yönetmelikle birlikte nitelikleri sizce bu çalışmayı rahatça yürütebilecek seviyede midir? Yani kriterleri itibariyle uygun mudur? Bu konuda hiçbir şeyiniz var mı hocam? Düşünceniz evet, var mı? Aslında tabii buna uygundur demek çok zor. Evet. Haklısınız. Bir takım sıkıntıları zaten bu şirketlerin bir kısmı geçen dönemde işte kontrol yapmaya yetkiliydiler bina inşaatları ve ona ait sıkıntılar biliniyordu, söyleniyordu. Şimdi yeni bir görevle teşhis edildiler. Valla ne diyeyim, bunu haklısınız. Bir takım kalite açısından hepsinin homojen olduğu kanısında değilim bir kere. İkincisi yani kuru bir diplomayla nasıl bir işte inşaat mühendisi mezun olur olmaz bir asma köprü yapacak durumda değilse de ona benzer biçimde birdenbire sadece diplomaya dayanarak veya işte kısmen bir mesleki tecrübe edinmiştir diye bu kişilere yetkiler veriliyor, kontrol ediliyor. Ama bu yapılmazsa ne olur? O da doğru değil. Muhakkak bir takım bu tür kurumlar oluşmalı. Elbette. Bunların kalitesini biraz yukarı seviyeye çekmenin yolları aranmalı. Hızla eğitimler mi olur? Ne bileyim, belki bunları da kontrol eden bir üst makam oluşması lazım. Ama 99 depremine gidiyorum ben. Biz şunları yaşadık. Yani o günlerde hasar tespiti için ziraat mühendisleri çağrıldı. Eleman yoktu. Mühendis mi? Mühendis çağrıldı. Hala bir sürüsünün imzası raporların üzerindedir. Mahkemeliktir. Hiç değilse o günlere göre daha iyi diye düşünüyorum. Yani en azından o kurumlarda sorumluluklarını yarın bir gün hukuki bir durumda hesap vereceklerini bilerek biraz daha dikkatli adım atarlar. Evet, şu anda yani en azından dediğiniz gibi inşaatla ilgili bir takım şirketler, mimarlıkla ilgili bir takım şirketler görevlendirilmiş durumda. O anlamda kriterlere biraz daha yakınlık söz konusu denebilir tabii ki. Ama işte hocam siz çok daha iyi biliyorsunuz tabii, yani bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığını, risk taşıyıp taşımadığını tespit edebilmek oldukça geniş bir incelemeyi, detaylı bir araştırmayı, laboratuvar çalışmasını gerektiriyor. Yani bütün bunların da elbette belli bir maliyeti var ve sadece bir yazının altını imzalayıp ondan sonra da onunla birlikte başvurup yapınızı yenilemeniz, güçlendirmeniz söz konusu oluyorsa bir sıkıntı var demektir herhalde. Evet, Ona katılıyorum ama tersini düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyelim, yani 99-98 yönetmeliklerine göre yapılıyor şimdiki binalar, öyle diyelim, evet, basitçe. Ama ondan sonra önceki dönemde işte 75 yönetmeliği ve daha öncesinde 67 yönetmelikleri var. Şimdi hukuken baktığınız zaman son yapılan yönetmeliğe daha öncekilerin hiçbirisi uymuyor. Yani daha binayı incelemeden bugünkü kanuni kriterlere uymadığı için bu bina risk taşıyor diye rapor verebilirsiniz hukuken. Ama bu demek değildir ki 75 yönetmeliğine veya işte daha eski yönetmeliğe göre yapılan binaların hepsi de büyük bir afette çökecek. Hatta daha da belki bir konuyu bir aşama açabilirsek, çok tarihi binalar var bu kentte. 500 yıllık, 600 yıllık, 1000 yıllık. Evet. Bunlar yani çok da büyük hasarlar geçirmeden yaşamışlar bugüne kadar. Şunu demek istiyorum. 99 yönetmeliği tamam, iyidir, kalitelidir vesairedir ama dediğim gibi yani sırf bu yönetmeyi kriter alırsanız öncekilerin hepsinin yıkılıp yeniden yapılması lazım. Bu olmaz. Olmaz. Ama hukuken de söyleyemiyorsunuz. Yani 75 yönetmeliğine göre yapılmıştır ama merak etmeyin, 99'a göre de yıkılmaz, güvenlidir. Bunu hiç kimse yazamaz. Şimdi burada bir hukuki sıkıntı var. İkincisi, dediğiniz gibi tabii binaları tek tek biz malum daha önceki konuşmalarda çok belirtildi. İstanbul'da 150 bine yakın bina tek tek incelendi. Belediyenin şeylerinde var, kayıtlarında var. Ama bu binaların incelenmesinden bize şu sonuç çıktı. %30-%20 kadarı yüksek risk taşıyor. Ve bunlar da maalesef belli bir mahallede toplanmış değil, serpiştirilmiş durumda. Şimdi siz kentte yenilemeye kalktığınız zaman tek tek bu binalarla uğraşamıyorsunuz. Bir alan belirlemek zorundasınız. O zaman işte bu ortaya çıkıyor, riskli alan. Bu alanın içinde sağlam, çok sağlam binalar da olabilir ama çevre koşulları açısından bunun yani bir noktada göz ardı edilip ya biz burayı da yenileyeceğiz diyecekler. Bunu bürolara bağlarsak, şimdi aradaki binaya sağlam raporu vermiş adam, yanındaki binaya da zayıf veya işte risk taşıyor raporu vermiş. Şimdi bunu ikisinin ortalamasını mı alacağız? Hayır. Sonuçta o bölgede siz bir yenileşme hareketi, bir kentsel dönüşüme başladığınız zaman toptan bir proje geliştirmek lazım. Bilmem konuyu tam bağlayabildim mi? Doğru, yani doğru. Tek tek binaları inceleyen kişilerin tabii ki kaliteyi olabildiğince yukarıda tutması lazım. Ama bölge bazında baktığınız zaman çok sağlam bina bile o riskli alanda kalıyorsa onu da değiştirmek lazım çevre koşulları açısından. Evet. Benim endişem orada çıkıyor. Yeni yapılacak uygulamada yer bilimleri açısından altlıklar dikkate alınıp imar planlarına işlenmiş midir? İstanbul'da dahi bunun bazı semtlerde eksik olduğunu biliyorum. Diğer kentlerimizde çok daha eksiklikler var. Hocam bir önemli soru da tabii ki kamu binalarına ilişkin. Evet. Çünkü bu kentsel dönüşüm planlamasında mutlaka ele alınması gereken bir dönem önce İSMEP projesiyle birlikte okullarda başlayan bazı, evet, sağlık kuruluşlarının binalarında devam eden konuyu da İstanbul ve Türkiye çapında ele almak gerekiyor. Çünkü bütün depremlerin sonucunda en fazla ve en başta hasar gören binalar, evet, ne yazık ki kamu binaları, kamuya ait binalar. Toplu kayıpların da çoğunu işte okul veya yurt türü yapılarda görüyoruz. Maalesef, maalesef. Evet, en büyük can kayıpları orada gerçekleşti. Şimdi bu konuda da yani en son gelinen nokta hastanelerle ilgili bir takım çalışmalar var. Fakat bunun İSMEP'ten ayrıldığını biliyoruz. Evet. Yani İSMEP kapsamında yapılmayacak. İSMEP kapsamında esas itibariyle okul binaları hallediliyor. Onlar güçlendiriliyor veya yıkılıp yeniden yenisi yapılıyor. Evet. Şey konusunda hiçbir bilginiz var mı? Kamu binaları meselesi nasıl ele alınacak? Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın en son yaptığı açıklamalar devletin biraz düzenleyici konumda kalacağı, belediyeler ve özel sektörün çok daha önde, çok daha aktif olacağı doğrultusunda. Kamu binalarına ilişkin bir şeyiniz var mı? Bilginiz var mı? Şimdi tabii bu çapta büyük bir uygulama muhakkak ki çok büyük hacimli bir finansal düzenleme gerektirir. Yani sonuçta basit bir yani iki tane apartmanın yeniden yapılmasından bahsetmiyoruz. Değil, yani tabii. Bütün Değil, ülkede işte evleri yıkıyoruz, yeniden yapıyoruz falan. Bunun büyük bir maliyet şeyi var. Ama bir yandan da bu piyasayı da bir noktada hareketlendirecek doğal olarak. Evet. Yan etkileri olacaktır. Ben baştan beri kendi düşünce dünyamda hep şunu düşündüm. Yani bu bir zincir. Mülk sahibi, spekülatör, bankacı veya idareci, işte her kimse. Bu zincirin içinde herkes bu işten mutlu olmalı. Eğer bu zincir herkesin karlı olduğu biçimde dönmezse muhakkak bir yerde takılır kalır diye düşünüyorum. O nedenle özel şirketlerin veya işte yani bu dönüşümün içinde bir noktada devletin değil de diğer birimlerin, inşaat firmalarından tutun da belediyelerin belki bazı uygulamaların girmesi benim açımdan olumlu. Ben kendi düşüncelerim açısından. Evet. Ha, gelelim şimdi hastaneler veya okullar. Okullar için biliyorsunuz Dünya Bankası kredisiyle, daha sonra Avrupa Yatırım Bankası'ydı sanırım, onların kredileriyle İstanbul'da çok güzel uygulamalar yapıldı. Okulların çoğu güçlendirildi veya yenisi yapıldı. Ve bir kısmı da devam ediyor. Diğer kentlerimizde bu tür bir uygulama pek duymadık. Hani Türkiye'de sadece İstanbul'da değil ki deprem tehlikesi. Diğer kentlerde de var bu risk. Hatta yani biz olasılıklar açısından konuşursak hiç beklemediğimiz başka bir kentte de çıkabilir bu problem. Doğru. Hastanelere gelince hastanelerin tabii hizmet şeylerinin aksamadan bu işin yürütülmesi lazım. Orada bakanlık ile İstanbul'daki uygulamalar açısından bazı sorunlar yaşandı diye biliyorum. Yani işte güçlendirmeyelim, yıkalım, yeniden yapalım. Yıkmak için verilmedi ki bu kredi. İşte güçlendirme için verildi. Buna benzer tartışmalar oldu. Sonunda hastanelerde bu iş biraz yavaş gitti. Haklısınız ama olayın bütününe baktığımız zaman gerek idari kadrolarda gerek toplumda bu işe olan dikkatte bir artış var. Ya onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun ama hastanelerin durumu ne? Evet. Bu uyanışın, bu uyarının diyelim, toplumsal uyarının oluşması bence iyi. Sonuçta Sağlık Bakanlığı da bir çaresine bakıp bu uygulamalarına geçip hastaneleri artık güçlendirir mi, yeniler mi, nasıl yapar? Böyle bir gayret içine girecektir. Ufak tefek emareler var. Çok hızlı gitmiyor ama şimdi hastanelerin durumu büyük depremler, büyük afetler karşısında çok kritik. Özellikle büyük kentlerimizde. Çünkü afet sonrası en çok muhtaç olduğumuz yerlerden birisi. Sağlık hizmetleri. Hem bireysel olarak hem de toplum, işte Allah vermesin hani bir salgın hastalık çıkar vesaire çıkar. Onun için bir an önce hastanelerin düzene girmesi lazım. Ben açıkçası şu anda bu konuda çok aktif bir program bilmiyorum. Belki vardır. Ama gayret var. O programı oluşturma gayreti var. Evet, yani özellikle de iki büyük devlet hastanesiyle ilgili yapılmış olan araştırmaların sonuçlarını biliyoruz. Diğer sağlık kuruluşlarının binalarıyla ilgili de yapıldı bu araştırmalar ve tabii sonuçlar bir an evvel önlem alınmasını gerektiriyor. O anlamda da sizin de belirttiğiniz gibi son derece hayati, son derece önemli binalar, hele ki bir afet durumunda mutlaka devrede olması gereken binalar. O açıdan önümüzdeki çok, dönemde... Çok öncelikli binalar, belki bir örnek vermek gerekirse, yani mesela İstanbul Üniversitesi'nin Cerrahpaşa'da ve Çapa'da başlattığı uygulamaları buna örnek söyleyebiliriz. Yani bazı binalarını hatta yıkarak yeniden yaptığını biliyoruz. İşte harekete geçmiş. Yani bir biçimde kazmayı vurmuş durumda toplumumuz. Evet. Ama bu yani ne getirir ne götürür zamanla göreceğiz. Kurumsal olarak üniversitelere ait hastanelerimizden mesela bunun en güzel örneği Kocaeli'ndeki üniversite hastanesidir. Evet. Altına izolateler konmuştur, ne bileyim. Yani o bölge için yapılabilecek en üst teknolojiyle imal edilmiş bir hastanedir. İnsanlar daha bir güvenli gelip gidiyor ama Çapa'ya gittiğimiz zaman hep düşünüyorduk ya acaba bu bina işte çatlakları var falan ne yapalım diye. Şimdi oraya el atılmış. Yavaş yavaş yani yavaş dediğimde yani iş başlamış durumda, işin gerektiği hızla bu iş yürüyecek. Ben bu arada müsaadenizle bir konuya da değinmek isterim. Lütfen hocam, buyurun. Bu da şey, tarihi ve kültürel öneme sahip yapılar. Ben de onu soracaktım demin de, çünkü cümlenizin içinde geçirdiniz. Evet. Yani bu işi yaparken toplumumuz uzun kültür seviyesi oldukça yüksek bir durumda. Kültürel değerler özellikle son dönemde çok şey kazandı. Büyük restorasyonlar yapıldı. En azından bazı organizasyonlar yapıldı. Kuralları belirlendi vesaire. Şimdi bu yenileşme hareketi içinde bunların zarar görmeden, belki onların da bir çeşit yenileşme demeyeyim de, yani bir çeşit korunma programıyla, yani bir yandan insanlara ait daha güvenli yapılar oluşturmaya çalışırken devlet, bir yandan da bu sıkıntılı durumda olan, harap olmuş veya işte depremde olsun, diğer afetlerde bir nasıl söyleyeyim, bir hasar görme riski taşıyan binalara da bazı projelerin geliştirilmesi lazım. Ona da biraz dikkat verilmesinde yarar var diyorum kendi açımdan. Bazı şeyler var, uygulamalar biliyoruz ama bunu biraz daha arttırmakta yarar var diyorum. Evet, bir de mevcutları işte en son Galatasaray Üniversitesi'nde de yangınındaki örnekte karşılaştığımız gibi mevcutları da koruma altında tutabilmek için herhalde bugüne kadarki dikkati çok daha arttırmak ve her bakımdan önlemleri almak gerekiyor. Çünkü kaybettiğinizde gidiyor hocam. Yani yerine aynısını koyamıyorsunuz maalesef. Doğrudur, doğrudur. Ve yani burada benim tam uzmanlık dalım değil. İzleyenlerden özür dilerim. Yani tarihi yapılar benim, sanat tarihi vesaire değil benim işim, yer bilimci ama yaptığım işlerdeki, çevremdeki kişilerden edindiğim bir sıkıntı şu. Bu tarihi yapılar, diyelim Haydarpaşa, diyelim Galatasaray, Boğaz'da bir sürü böyle önemli yapılarımız var. Şehrin başka yerlerinde, Sultanahmet. Bunlar baştan, ya böyle bir afet olursa ne yaparız? Bu afeti azaltmak için ne yaparız? Diye bakılıp şey yapılmıyor. Yangına karşı tedbirler var. Neden? Yangın yönetmeliği var ülkemizde. Evet. Buna uyuyorlar ama afetle ilgili ön tedbirler o pek yasallaşmış durumda değil. Bazı yerlerde gayretler var. Benim bildiğim mesela Beylerbeyi Sarayı'nda bir takım tedbirler alınmış durumda. Sonra afet derken ille de deprem değil ki. Yani işte yağışlı havada orayı gezen insanların bıraktığı nemin verdiği hasar bile bir noktada afet o yapı için. Doğru. Bugün Ayasofya'yı veya işte Sultanahmet'i günde 25 bin kişi, 75 bin kişi, 100 bin kişi geziyorsa tamam müzecilik açısından iyidir ama o insanların getirdiği etkiler işte tozdu, nemdi vesaire bana kalırsa biraz yani bu işi uzmanlarına sormak lazım bu doğru mu bu rakamlar diye. Her yönüyle baktığınız zaman kültürel değere sahip bir yapının daha başına bir şey gelmeden oturup düşünmek lazım. Ya bu böyle bir şey olursa ne yaparız? Yanmaz boya ya boyanmamış deniyor mesela. Evet. Kimsenin aklına gelmemiştir. Ya burayı yanmaz boya olur mu? Nasıl boyanır filan gibilerden. Şimdi afet olduktan sonra herkes söylüyor. Ya işte burası yanmaz boyayla boyansaydı bu olmazdı. Bu kadar olmazdı. Yani işten geçtikten sonra akıl veren çok oluyor. Böyle birçok yapımız var. Şimdi bu işlerin sorumlularının oturup hemen kendi binalarında bu işi yani kullanılıyorsa tabii. Kullanılmayanların da ilgili makamları vardır. Onlar da oturup incelesinler, yapsınlar yani bir an önce. Evet, yani önümüzdeki döneme ilişkin söyleyeceklerimizin tamamı 14 yıldır ısrarla üzerinde konuştuğumuz noktalar, cümleler, konular. Evet. Çok çok fazla bir şey olmuyor. İhtiyaçları belirlemek açısından çok farklı şeyler ifade edemiyoruz. Ama sizin de belirttiğiniz gibi bu kentsel dönüşüm faaliyetiyle birlikte gerçekten halkta da önemli bir değişiklik oldu. Sanki biraz daha bu konu önemli olduğu tespit edildi. Dileriz bundan sonrası da böyle ilerler hocam. Yani buna ihtiyacımız var çünkü bu kentin Türkiye'deki bütün yapıların güçlenmesi, kuvvetlenmesi ve risksiz hale gelmesi gerekiyor. Yani bir yandan tabii yeni yapılanların doğru yapılması lazım. Demin Avrupa yakası için İstanbul'a örnek vermiştim. Evet. Bir takım kanuni nedenlerle bunların zayıf yapıldığı yani daha doğru yapılması gerektiğini işaret ettim. Bunun hızla düzeltilme. Başka şehirlerde de vardır buna benzer durumlar muhakkak onu demek istiyorum. İkincisi de dediğiniz gibi toplumda bir çeşit olumlu bir reaksiyon var. Herkes iyi madem böyle bir risk var, madem böyle bir adım attınız yapın da görelim şeyindeler. O açıdan yeni yapılan uygulamalara özellikle itinayla yapıp onun olumlu sonuçlarını topluma göstermek lazım. Bizim istediğimiz de buydu. Medyada sizler de hep yıllar boyu buna destek verdiniz. Ben teknisyen olarak teşekkür ederim. Hani topluma bunun yayılması oldu. Evet. Sonuçta Türk toplumu ya hakikaten böyle bir tehlike var. Hadi binaları düzeltelim noktasına doğru gidiyor. Ama tabii onu da usulüne göre doğru yapmanın yollarını bulmamız lazım. Bence o yollar yazılmıştır. Bizim İstanbul Deprem Master Planı'nda 150'ye yakın akademisyenin emeği var. Doğru. Yani keza şey deprem şurası hocam. Bunu. Deprem şurasındaki çalışmalar keza. Evet. Hep bunlar üst üste geldi ve son derece detaylı çalışmalar. Evet. Yani bir daha Amerika'yı yeniden keşfetmenin şeyi yok. Dünyada ne kadar önemli uzman kişi varsa hep bu raporu örnek aldı. Bugün dünyanın birçok başka şehrinde bu rapor örnek olarak yapılıyor. Yani birilerinin tekrar buraya açıp ya bu hocalar ne demiş biz de bunların lafını dinleyelim bu işi yapalım. Evet. Tabii şunu da kabul ediyorum. İdareci olarak belli bir prosedürü yürütmek zorundasınız. Kanuni akış vardır işte şu kurullardan şu makamlardan onay çıkacak vesaire. Tabii bu işin finansmanı da ayrı bir iştir. Ama ana fikri kaçırmamak lazım. Türk toplumunda afete karşı daha duyarlı bir duruma gelmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş. Evet. İnşallah olumlu gider. Yani ben o açıdan mahsurlu yanları yahut da sıkıntılı yanlarını görmekle birlikte yürütülen uygulamayı destekliyorum. Yani inşallah olumlu sonuçlara doğru ulaşırız. Evet, hepimizin dileği o. Çünkü başka türlü de kentlerimizi kuvvetlendirmek, afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek mümkün olmayacak. Hocam size çok teşekkür ederiz. Çok uzun zamanınızı aldık ama konuyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorduk. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hem sizlere, program yapımcılara ve Açık Radyo'ya, yani bütünüyle. Yani bu konuda hakikaten ödüle layık bir program yürüttünüz. Sağ olun. Aksi halde bizlerin çalışmaları masalarda, raflarda kalıyor. Topluma pek yansımıyordu yani. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Size iyi çalışmalar diliyoruz. İyi günler. Hoşçakalın. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu haftaki konuğumuz, telefonla bağlantı kurduğumuz Profesör Doktor Metin İlkışık hocamız idi. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Hemen arkasından haberlerimizi aktaracağız. Evet, Şubat ayının haberlerine baktığımız zaman Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın çeşitli kentlerde yaptığı konuşmaları görüyoruz ve İstanbul'da yaptığı konuşmada kentsel dönüşümün İstanbul için önemine işaret ediyor ve İstanbul'un röntgeni çekildikçe özellikle Kadıköy, Üsküdar ve çeşitli yerlerde 1970'ten önce yapılan binaların elden geçmesi ve konunun içselleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Kentsel dönüşümde vatandaşların gönül rızasını aradıklarını dile getiren Bayraktar, vatandaşlarımız evini kontrol edecek, bakanlık tarafından lisans verilen bir kuruluşa evlerini baktıracaklar, evlerimiz afet karşısında risk taşıyor, bunu yenilememiz lazım diyecekler, hak sahipleri bir adım atarsa biz de 3 adım atacağız diyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Kentsel dönüşüm belediyeler eliyle yürütülecek diyor. Kalın harflerle altını çiziyorum. Hangi belediyemiz daha hazırlıklıysa, vatandaşı ikna etmişse orada daha çok faaliyet gösterecek, devletin imkanlarını burada daha çok seferber edeceğiz diye konuşmuş. Zaman zaman bazı vatandaşların kentsel dönüşüme direndiğini aktaran bakan, valileri arayarak vatandaşları ikna etmelerini istediğini ve bu konuda başarılı olduklarını kaydetti. Bakan Bayraktar, Armutlu ve Derbent'i de kentsel dönüşüm açısından riskli bölge ilan ettiklerini, ancak vatandaşın rızası olmadan orada bir adım atamayacaklarını da belirterek 6,5 milyon konutu 20 yıl içerisinde yenilememiz lazım. Bu işi özel sektör yapacak, devlet olarak güveni ve kaliteyi yakalamak ve fiyatı düşürmek için %10-15 işin içinde olacağız. İlk iki sene hedefimiz vatandaşın bu işi sahiplenmesini sağlamak olacaktır diyor. Aslında bu vatandaşa yönelik belirttikleri Sayın Bakan'ın gerçekten bir ilki teşkil ediyor. Yani bu politikada bugüne kadar zorla bu işin yürütüleceğini belirten yetkililer artık halkı ikna etmeden hiçbir şey yapılamayacağını özellikle vurgulamaya başladılar. Bunu da önemli bir gelişme, doğru bir gelişme olarak kayıtlara geçmek istiyoruz. Bakan devam ediyor. Kadıköy'de vatandaş daha duyarlı diyor. Vatandaş üniversiteleri ve lisanslaştırılmış kuruluşlara başvuruyor. Kadıköy'de denetlenen binaların çoğu riskli çıktı. Burada yeni bir imar düzenlemesi getireceğiz. Çok fazla imar artışı beklenmesin. Hem Kadıköy hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem de Başbakanımıza durumu arz ettik diyor. Bu yıl hedefin 200 bin birim konut ve dükkanı yıkmak olduğunu belirtmiş. 200 bin Türkiye çapında önemli bir rakam tabii. 6,5 milyon içinde gerçi küçük bir rakam gibi görülse de 2013 için iddialı bir rakam. İkinci yılda, yani 2014 yılı içinde 400 ila 500 bin arasında binanın yıkılacağını, hedefin bu olduğunu belirtiyor. Vatandaşa rahatsızlık vermeden ve açık gözlere fırsat vermeden onları saha dışına iterek bu işi başaracağız diyor bakan. Bu vatan eksenli, millet eksenli bir iş. Burada para sıkıntısı çekmeyeceğiz diyor. Ve Ankara'da yaptığı konuşmada da benzer konuları dile getiriyor. Siz isterseniz Kahire ekseriyette buradaki %99 halk, burada oturan insanlarımız, kardeşlerimiz isterse bu problemi çözebiliriz ifadelerini kullanıyor. Biliyorsunuz Sarıyer, Armutlu, Balta Limanı, Derbent, Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde bakanlar kurulunca riskli alan ilan edilmesine tepki gösteren mahalle sakinleriyle de olay yerine giderek görüştü. Bunu da olumlu bir gelişme olarak kaydetmek isteriz. Burada yaptığı konuşmada mahallelinin rızası, gönlü, birlikteliği olmadan adım atamayacaklarını belirtmiş. 40-50 yıldır problem bulunduğunu, bu bölgede bugüne kadar çözülemediğini belirten bakan, eğer siz istemezseniz, katkı sağlamazsanız bu problemi yine çözemeyiz. Beraber çözeceğiz. Riskli alan ilan edilmesinin bir zararı yok. İlla burada bir işlem yapılacak diye bir problem yok. Riskli bina başka, riskli alanda gecekondular, kaçak, ruhsatsız salaş yapılar var. Deprem olduğunda zarar görebilecek yer demektir. Ne faydası var? Burada ifraz yapabilirsin, tevhid yapabilirsin, imar planını kolay yapabilirsin, daha yeni imar hakları getirebilirsin. Burada oturan kiracıya kira verebilirsin, ev verebilirsin. Burada tapusu olmayan, burada hak sahibi olanlara daire verebilirsin. İmal ettiğin daireyi maliyetin yarısına, üçte birine verebilirsin. Buradaki enkaz bedellerini kabul edip onu hak sahibine ödeyebilirsin diyor. Bir sürü hak getiriyor. Bunu getirmek için buranın problemini çözmek istiyoruz. Sizinle beraber çözmek istiyoruz. Siz isterseniz hep birlikte bu sorunu ortadan kaldırabiliyoruz diyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Evet, bu üslup dileriz önümüzdeki dönemde daha gelişerek devam eder ve katılımcı bir anlayışa ulaşırız. Evet efendim, bugünkü Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız.